فرضیت تا چلان بل عزت و اذا ما فرض کړی دي دا سو مستحبات نه دي بلکې فرض احکام دي چې کوم په دې صورت کې بیان یې اور سره دي آیات مبینات چې دې کې اشاره ده خپل وحدانیت دلیلونو ته سورتن خپل معنا د دې یو ټوکړه دلته په خپل لغوي معنا کې استعمال لري چې سورت په لغوي معنا کې یو ټوکړې ته ویل شي. سورتن دا یو ټوکړه ده د قران چې ډېر عظیم شان ده په خپل مضمون کې دې صورت کې الله کوم بیان کړی دی چې هغه سړي دنیا کې د بد عملي او د بد اخلاقي او د بدکاري لارې بندول د ډېر لوی مضمون دی او ډېر عظیم شان قانون دی. نو ځکه دلته کې صورتن خاص کبه دې ابتدا کې او په شورو کې انزلنا الله یمن نازل کړی دا صورت ټول اغل نازل کړی دا دې کې اشاره ده د دې صورت عظمت ته او فرضنا مون فرض کړی احکام د دې په خلقو وانزلنا فيها آیات بینات امون نازل کړی دی په دې صورت کې آیاتونه واضحه آیاتونه د توحید چې تعقلی دلایل ویلی شي عوام ترنم رات دي دا سه آیاتونه مطلب مثالونه بیان شوی دي د دوالو فریقین لپاره مؤمنان لپاره کې خاصه مثالونه دي او د مشرکین د پاره مثال ندی تغیر اعمال دا وسیزه دي احکام ته بینات ویل شي د دې صورت کې بیانې کې ډیر ضروری او ډیر فائدہ مند لعلکم تذکرون دا خاص د دې لپاره چه خلقو تاسو سنه عبرتو اخلی قرآن عبرت اوستل عمل کی راوستل لی عبرت اوستل بخپل هر یو طریقه کی تبدیلی چه عقیده کی تبدیلی راشی پا عمل کی راشی پا اخلاقو کی راشی و معاملاتو کی راشی. نو دیتا ویلی چی دا قرآن نا عبرت اغسطل اغسطلو رحکام چی پاول عیسا کی و لسو آیاتونو کی ذکر کری دی دا سور نور اول عیسا دا اغسطلو رحکامو کی اول حکم بیانی او حکم دا چې دنیا نه به دا بدکاری او بدعملی څنګه لري کیږي نو دا به ال لري کی چې قانوني کنه بغیر د قانون نه هیڅ یو کار نشي کېدی بغیر د قانون نه هیڅ یو عمل کې تبدیلی نشي راتلی. نو اول دا قانون بیان اوا قاعده نومي اوا استاد زانيت او زاني زناکار خزا او زناکار سړي د عام ذکر کول او دا خاص کر مسلمانانو ته لپاره بیانې په جاهلیت کې هم بعض خلق او دین ځان ساتو لیکن اکثر پکې مبتلا وو. نو دا اول قانون بیانې چې دې لته حد ورکړي شي دیوانې دې حد جاری شي حد چې دنیا کې جاری کیږي نو دې سره اصلاح کیږي او دې سره بدامنی لري کیږي امن راځي. زناکار سړی او زناکار ښځه فجلزو کل واحد منهما پس اوه ہے فائز کراوڑ چکل دین دا عمل اوشو او پدی باندی شہادت اوشو نو اوه ہے هر یو دا دی دوارونا هر یو میت جلدت سلطوری دا نفس حکم شو بس چی حکم او حد دزانی و دزانیی پا قرآن کی داد چیر اولبا سلطوری ورکولش خود دین امراد اغدی تشادی شده نی اغید پار دا حکم او کل چه شادی شده ای ودون اکڑی سڑی او کخزی اغید پار رجم ده و قرآن اغنی ذکر کرده سراحتن اسی اشارتن سور مائدہ لے بزیر آولی سراحتن نی ذکر کرده سکر دو قرآن اصول دادی کلا چه ادنا ذکر کئی او اعلی پی قیاس کی ادنا ذکر کی اعلی پی قیاس کی چه خلقو دا غا ادنا عمل لے او دا دی دا سزا دا چه دین ازیاتی من دا غی وسا سزائی لکه قرآن دا مورو پلار بحق کی دا ادب دا پارا سور بنی اسرائیل کیویلیو ولا تقل لهما اف اولاد ته ویلو چې مور او پلار ته به د خولې نه اف قدرې نه وباسئ دا ادناو ښه ولې چې کله خلق واوري چې ګوره اف ام ګناه دی مور او پلار ته د خولې نه اف استل ام ګناه دی نو بیا کنځلو بیا وهلو هغه به ډېر غټ ګناه وي او په خپل معلومه شو دا مطلبی د قرآن خواه نو دا ادناو زکا دے ذکر کرل او سزایم والا دغا بیان کسل دوری چیغی که اکثر سوکمری نا جو اندی پاتش چی کم پا کدا سی چیغا مرش خواه او در رجم خرب خبر بیا حدیث کراغلی او حدیث دا سه حدیث دی چې باغی باندې پیغمبرو معامل کړی دی په خپل وخت کې رجم یې ور کړی دی سنسار کړی دی په ګټو کې خلفاوم پی عمل کړی دی ناغا په عمل کې تواتر ته رسېدلی دی اما تواتر چی کنه اغی حکم بشان دا آیت دا قرآنی اغی نا جسو که انکار کئی نو کافری تک دا قرآن دا آیت نای چه انکار رکھا دیکھ دا اللہ حکمت دیر دا سے احکام دیخوا چه قرآن پریخی لیکن اغی حقت کیو فرضیت ترسید لی کر کل حدیث کی دام رازی چویلیو چی سلسل دوری والا ورکیو یو کالی ہے دکلی نوبا سے جلاواتنی کہیں خواہ حدیث ته او متواتر نه دی خبره واحد ده او په داسې احادیث سره حدود نه ثابتېږي. حدود په قران سره ثابتېږي یا چرته په داسې متواتر حدیث سره. او تغریب عام دی او کل رکل هغه متواتر نه دی خبره واحد دی هغه سره حد نه ثابتېږي. او دوره چې عمل خو پکو کنه حدیث ته کنه هغه دا دی چې حد بوته نه وایي. دغه یو کال جلاوتون کول دغه په حد کې نه دی داخل ځکه که هم په حد کې داخل کړو نو بیا به د قرآن په دې آیت باندې زیادت راشي او په حدیث سره زیادت نشي راتلی په قرآن باندې چې دا هم ورسره یو ځای کا نه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا اصل دوری به حدی دا به لازمی او هغه تغریب عام چې دی هغه د خلیفہ او د امام چې کوم هغه وخت کې سربرائی دا رائے ته مفوض ده که هغه دا مناسب ګڼي چې وی باسي نو به باسي اگر مناسب نگلی نبی اوباسی نو اگر حد که نئے داخل خواب تو که کل پاوی عمل شوی دے او کل پی ندی شوی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوکی تو که آگوی لیو کنا تو که سکار دے چانو شو نو حد خو پی جاری کو او بیا وی چې کجره دې زو د دې زنه په سمه هغه ته معلوم کنه بل پلا د زو بیا بغیر د دین اړو بل کار نه وي دا وجه دلته موږ سره د نو کنټرول دې او کدی بار لاړو تبایی بو کی نه نه وستل کنه ځکه جهاد کې هو نو داخل زګاری کې بادشاہ لره او بیا وی لره اختیار نو هغه خبر په خپل زیاده وحد به تنشي ویلې سیاست او تویل شي نو هغه د خلیفہ رائے ته مفوضی خه حکم بیان اوس ور سره دې حکم کې قرآن نفی کوي د لالچنا او د لچکنا چې ورځي کې د نا کمزور را نشي ښا ولا تاخذکم بما رافت فی دین الله او را نشي پتا سو کې ترس په دې دوار باندې د الله په دین کې او د الله په قانون کې اولی بنده دا اسی کنا چکلا از دی حد دانم خواسی درون دے اجبیا اعلانم شوی چو سبا و حد جاری کئی پلانی لبا کوڑی ور کئی نظم را درا نخبر را کنا تک بنده چی پانسی کئی نلاوی از اکثر خلق خضرک برا ہم راتو نوی ایسا نچی دیل گزار ورکی او داسی چی خوگی ہے نکی دیتا او حد نشوی لے ہاں دا ترس اگا جدا زیو ندی خوا ترس پا خپل دے باندشتا دے پا مظلومانو پا عجزانو پا غریبانو و پا ظالمانو خوبا ترس نکے کن دا خود ظلم کردے خوا مجرم باندے خوبا ترس نکے کن اگا باند چی ترس سکنو دیر لوی نقصان شو دیر لوی خلق د دین نه واوړی ځکه راځي نشي تاسو له او دین نه سي تاسو له را په دې دواړو باندې رحمتن ترس او رحم په دین الله دې تقوا الله دین ویلې اصل کوړی او سل ذری اور کل حدین دے کنا مطلب اللہ پا دین کی سستی کے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر شرط بیان اللہ کساس ایمان را وڑی پا اللہ و پرد داخرت باندی مطلب پا دی کی پا قانون کی و پا حد کی و کمزوری نو پیدا کوئے گورے ایمان خبر ہے او سر اوکڑا خواہ چی مومینی نو آغا بچہ رضا کار نکی خواہ او چی چا دا اوکنو معلوم شو چی ایمان کی نقصان دے کہتا سو ایمان روڑن کی پا اللہ پرد آخرت باندے دا یو شرط یہ ذکر کو نو دویم ذکر کوئی اغدای چڑی رو خلق با سزا ور کولو نو پٹ پنا چرتا گوٹ کی وی پلانی لسزا ور کلا نا قرآن وی دا خود پٹ پنا کار نده حد چی جاری کی گن دا با مخامخ چی خلقی وی نی چی عبرت تی نو آخن چی گوٹ کتا چا لسزا ور کن داگه نسو قبر خونشو دیو جنا چرتا مدینه نبار یوزه کی عمر ابن العاص التقي اميرو ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ بل دیو چتا هغه شراب سکلیو نا عمر ابن العاص ولا التقي سزا ورکلا ولیکن دنه خلق نظر نه پنا چیر دا خو بدنامی کیږي او خلق وای چو ګورا دا امیر المومنین زیه دیو حضرت عمر تا خبر رو رسیدو وی جداز چل شوی نغا وزیه رو گختو او دوباره ولی صدا ورکلا وی چه دغا غتاسو حد جاری نکا قرآن وی ولی شهد حاضر دیشی عذاب همان صدا دی دوانو تا طائفتم من المومنین یو جماعت تا مومنانو کم از کم سلویخ پندوس زور خویی داغی پا مخ کی ولی سزاور کنیش خواب اگا پت پنا چینو آگی تا حد نشوی لی دا دویم شرطو نو دا والحکمو پاگی سلو را احکامو کی چی بدکاری تا ولار علا بندیگی چی قانون جاری شی او حد جاری شی پا خلق باندی خواب پورا پا پابندی سرا و پا شرطنو دای و حکم دویم ذکر کئی اغداد چی خلق و نفرتو که داس خلق و نا کمو خلقو کئی چی دا عملی السوک بے پی جنی اللہ رب العزت مومنانو توی چې د دې سره ناس ته ولاړ پرې دې دې سره غم خادي پرې دې او دې سره تعلق پرې دې لکه په خوانو شران که توحید نه نو خبر ولیکن غیرت پکې وو کم سڑی سر بزشتنی کا خضوا اوی جماعت تا نپری خود چی تبا جماعت تا نرازی تبا دا منگا سر پا سب کی نو دری گی اما نشرات لی نگی کی دمر غیرتو کا نا اس کو آغارز نقران دغا خبر بیان چی دا سی خلق سر روزگار پری دے نفرت تی نو که زکر دی که خویاو تا ستاسو فیده بایی بل وداغی ای که نا ستاسو فیده با دایی چه تاسو که بدا مرض نخوری گی زکر هر مجلس کی تاثیر ای که نا او داغی فیده با دایی چه اغی پا دی خبر پویشی نشرم باولورشی فکر باو کی گریوان کی باو گوری یر داخل قولی مون سرا غم خادی و ناس تولار و آسا سلام کلام یې پرې خو دې جداولي کې دې چې دې وجنه توبه وباسي. نو دا دویم حکم د دې لپاره دی. دا څه قرآن نورم قوانین ذکر کړیو کنه سوره عرب کې چې زارایت الذین یفوزون فی آیاتنا الله ویلو چې خلق تاسو وینئ چې هغه زمونږ په دې دین پورې ټوکی کوي آیاتونو پورې استهزاء کوي فلا تقعدوا معهم او فعرضوا عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره چسو پورې باغ خبرونه بس کړی نه نو مزه یې وسره ښه چې خبرې پریخې نه توبه تن نه استخا انکم ذم مثلهم دا منه وپځیکن چې دې بيځین خلق سره ګناګار او مجرمان خلق سره با هر څو پرې دینو ال بذیل عبرت حاصلی ښه دا آیت مطلب دا دی الزانی لا انکحو الا زانیتا او مشرکتا زناکار سڑی چ دین دد خوی دا دے او دد عادت دا دے چی دا زنان نکا نکی مگر چرت دا زید اخپل زان پشان چی دے سنگا پخپل بدامل دے دیم اغه چا سره نکاح کوي چې هغه د په شانتي باندې مالي بیا زانیه سکه چې او مشرکاتن کوم مشرکې هم دې دا پروا نه کوي کنه ولې دا عادت او دا خوې ډیر ناکار ده او دا عادت او خوې سنور سن ده خو بي ديني ده بس چې چا کې بي ديني راشي نو غزان لمرګری ګوري ښا چې کوم د ته په شان نه ګوره دیږي سره خوشالي خپل مونږ چې جوړی کنا فلمکار فلمکاری هغه یو بل سره زغ کوي کنا نکاح کوي کنا ځان یو شانتی ښا که فلمګر زه راغوا او فلمکار یو شانتی نو بس او الا زانیتا او مشرکتا دغه سي ډیر خلک چې په خپل عمل زی حد تر رسیدلی زی حد تکنه چې نکاح کوي نو دا نه ګوري چې را شرک یو کنه کوي نه هغه که شرک نوم دی و سره نکاح کوي لکه څو مسلمانی استا خدا وی سر نکاح نه کیږي او مشرک اله اته مسلمان دا تاسو له سوچ نه کوي زګه دې په خپل داسې ورن نه وته دي هغه بدامل کې او په ګناهونو کې او په هغه چې بس زده نه ځما سره یې راشوي ده ها اکم خلق جزاز پدی زیارتونو کی پدی درگاونو کی گردی کنا نمالنگان مشرکان ناغیم بز نو ددی عادت تا دی اللہ ویخا وزانیتو دغسی زناکار خزا لا ینکحو ها اگی تبل سو گاڑا نک دی خا ار یو تین نفرت کئی چلر لاوی اقسم اقسم نو دې چې انسان صحیح انسان یې مسلمانی نو غل خام خازه خلقونه نفرت ورځي کنه اجه تو ته نوم واخل نو ډیر بدو غني زاګند ناخلې دې لرا په نکاح سره الا زانن او مشرک مگر چرته دا غي په شانتي زناکار سره یا زناکار سکے چه مشرک سلے زنا خو گناہ دے تیسر خو یو سلے دی ایمان ننوزی خو لیکن که مشرک انو مغیدہ پروان نکی خوا نظر آیت بنا دے پا خوی او عادت داس خلق دا دے نخا وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام شوی دا عادت او دا خوی مومنانو باندی چه مومنان تاسو بدا دے خوی نساتے تاسو بدا سے عادت نساتے نو بدی مانا سران آیات کس مشکلات نشتا جگا چو زیر کی مشکلو او دا دی مانا آیاتو نی دا قرآن دی صورت کیو پخپل رائی چلاوی الخبیصات للخبیسین والخبیسون للخبیصات آو او الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات بس دنیا کی عادت دا سکر دیدل دی چی پاک خلق دا پاکو سر خوشا لی دا پلیتو ننفرت کی او پلیت دا پلیتو سر خوشا لی دا پاکو نزان ساتی وی دا استازان دی دا پلانی دا اوی دا غدی ناغی تا دیر بد گوری خواه نایت پا دی بنا دی نبیا پا کی مانا کرانا ندا مشکل ندا خواه نبا دی باب کی دو حکم ذکر شو اول حد جاری کول او قانون نافذ کول دی سر بلار بندیگی او دویم داو چی دا سی خلق و نفرتو که نبا خپلا با دنیا ندا با دملی ختم شن سورتن انزلنا آده وزیم شن ٹکڑا دا دا قرآن پخپلو مضمون کیڑی روچتا اللہ عزقا چمونگ نازل کڑے دی لران او مونگ فرض کڑی دی احکام دا دی پا خلق باندی او مونگ نازل کڑی دی پا دی کی آیاتنا دیر واضح لعلکم تذکرون دید پارا جتا ستن عبرت واخلے اول حکم داری الزانیت والزانیم زناکار خضا و زناکار سرے فجلدو کل واحد من همان وہے حریو دی دوار لران میت جلدت سلطوری ولا تاخذکم بیما رعبتن اذننی سیتا سلر پدی دوالو باندی ترس فی دین اللہ دا اللہ پا قانون کی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کچریتا سو ایمان راوڑن کی پا اللہ باندی و پر از آخرت باندی دیو جن عربو کی باب ہمیشہ دا دید پارا سخاص خلقو چیزا کوری بے اور کولی اگا تور تور خلق چیزی کی غارو ترس نشتا خوا اگا حبش خلق بے دید پار ساتلیو خوا اگی چی بے ایسی اولی دنت تو بطور ولی اشهد عذابا وما طائبتم من المؤمنین او خام خوا حاضر دیو کی سزا دی دوارو تا یو جماعت تا مؤمنانو چو سزا با پا میدان ورکولی شیم پت پنا با نشی ورکولی اگه تحت نشی ویلی دو ام حکم دا سی خلقنا نفرت کول اوزان ساتل دا غید رشتینا و دا غید غم خادینا الزانی لائن کحلا زانیتا او مشرکتا زناکار و بدکار سرین نکا نکی عادت دا سے خوی دے دا دے مگر دا دغا سے زناکار سرا چکہ مسلمان نہیں خو انہیں کبھی رکی نزانیو تویلی شی او یا چرتا دا مشرک سرا چی دا غی خوڑ ایمان و اسلام نہیں خوا و زانیت لائن کے خوان او دا غصی زناکار خزا ناخلی اغیل رب السوک اللہ زانن او مشرک قرآن ولی بیا بیا دا نوم اخلی دا اشاره دی تا کئی چه زناکار تا با مسلمان نوی اخو دا ادب نوم دخوا اخو تا با رور نوی اخو تا با مومن نوی اخو تا با زانی وی خوا دکه قرآن بیا بیا دا نوم اغسط رخوا نو که اغلی دا دین عبرت حاصل شو او یاری دی چیر دا خلق ورد مسلمان ہے نوی استما ورماتا وسنسو امیر سیب ہوئی نراتا مسلمان ہوئی نراتا قاری سیب ہوئی نراتا او گورداسی نمراتا اخلی ارسو کراتا ہوئی چی وہ بد عملہ وہ بدکارا نبا دی الفاظ و الفاظو کی قرآن دی اصلاح طریقہ خی خلق تا چی دانو متا اخلی کنا نو تنگ بشی خواه نو توبه باو باسی وحرم ذالک علی المؤمنین گرده حدیث کی مضمون و مشهور حدیثو طولو کتابونو کی راغلی خواه چی ویلیو چی دغا زناکار سره چی کلا پا دیخ پل عمل کی مبتلائی ددن ایمان اوزی داغا وقت کی خواب اجی بیا داغی نا پارغا شی نو بیا و ترا واپس شی دا دوانو دا حال خواب دینا داغا وقت کی ایمان اوزی کم پلتی اوزی وی برا پا هوا کی داسی زنان دی بس بیا و ترا شی زکا پدیس را وصله اسلام ننوزی خونه دا زورنی دا پارا اللہ رب العزت وی چطو توبه نو باسی او دا دا عدد کنو آخر جو بیا و اتاڑو واپس رانش خواه وحر رمضالک علی المؤمنین حرام کلیشوی دی دا کسما عددونا او خویونا دا زناگان یو شرکونا و ممنانو باندین